이제 minęła trzecia w programie trzecim. Nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam na bardzo dziką kartę. Dzika karta. Dobry wieczór. Niektórzy zastanawiają się, czy muzyka może posiadać duszę. Zespół Deserter nawet w ten sposób zatytułował jeden ze swoich albumów Ile procent duszy? W piosence, która przed chwilą wybrzmiała, duszy było sporo, ponieważ właśnie Darek Dusza jest autorem muzyki i tekstu utworu Nasza Edukacja zespołu Śmierć Kliniczna. Obiecuję dzisiaj więcej piosenek z duszą w tej audycji. Ja nazywam się Radosław Okrasko, a ten program zrealizuje pani Irena Dan, a wydawczynią będzie Ola Budka. Każdy, kto słucha Trójki, wie, że Ola lubi reggae. Nienormalny świat. Tak pięknie na saksofonie zagrał tu Piotr Malak. Kilka dni temu otrzymałem przesyłkę, w której znajdowała się ta znakomita kompilacja Nienormalny świat właśnie zespołu Śmierć Kliniczna, ale także najnowsze dziecko muzyczne Dariusza Duszy, czyli zespół Redakcja. I za chwilę taka epka, może singiel pod tytułem Zawsze niewinny, utwór tytułowy za chwilę. Wybieram edit właśnie ten nieradiowy, ponieważ on zaczyna się takim bardzo fajnym, surfowym, gitarowym wstępem. A to nie mówię ja, to mówi sobowtór mój, bo to dzika karta. Nagrań dokonano w Waiting Room Studio w Oświęcimiu w 2019 roku. Na bębnach zagrał Michał Spis, Adam Kocjan na gitarze, Piotr Magnucki na basie, Adam Antosiewicz zaśpiewał i Darek Dusza zagrał na gitarze, ale także jest autorem tekstów i muzyki na tym trzyutworowym wydawnictwie. Dziś więcej polskiej muzyki chyba niż zwykle w moich audycjach i więcej piosenek zaśpiewanych po polsku, z czego bardzo się cieszę. Za chwilę kolejny utwór z tej epki albo singla, jak zwał, tak zwał, pod tytułem Mentalny Bajzel. We'll be right back. zespół, redakcja. Jak zwykle u tego tekściarza prawdziwa diagnoza rzeczywistości. Zostajemy na południu Polski. Tam mieszka, komponuje, pisze utwory Artur Rozi-Rozlach. To jego muzykę za chwilę chciałbym zaprezentować. Full Akumulator, tak nazywa się zespół, ale to tak naprawdę dwóch ludzi, ponieważ na perkusji gra Kazik Marut, na gitarach i śpiewa Artur Rozlach. Jeszcze na banjo pojawia się Jacek Maciołek. Wybrałem jako pierwszy utwór Winny sobie sam, z taką bardzo nisko brzmiącą gitarą, która trochę pełni też rolę basu w tym utworze. Sobie. Mam nadzieję, że Artur się nie obrazi, jeśli powiem, że słyszę trochę w tej muzyce Black Keys, Jacka White'a, no i paru innych jeszcze znakomitych gości, o których za chwilę. Nagrań dokonano także w tym roku, jak w przypadku zespołu Redakcja, w 2019 w studiu Odbiornik w Obornikach Śląskich. Skład już wymieniłem. Ta epka albo mini-album, tu zawsze z nomenklaturą są problemy, nosi tytuł Ludzka Rzecz, tak jak pierwszy utwór na tym krążku. Ja już drugi zagrałem, winny sobie sam, a teraz bardzo, bardzo dobry kawałek Stan nieustających odwiedzin. Odwiedzin. Skoro Artur zaśpiewał, że nie może zasnąć, no to mam nadzieję, że słucha. A jeśli Państwo również słuchają tej audycji na żywo, to proszę pisać. Na Facebooku istnieje jako Radosław Okrasko i również mamy radiowego maila radosław.okrasko@polskieradio.pl. Proszę pisać, proszę się nie bać. Powiedziałem szybko i niewyraźnie po to, żeby się nikt nie bał. Ja tutaj słyszałem jeszcze Deep Purple ze względu na ten zdublowany przez gitary i organy riff, bardzo mocny, wręcz atomowy. Artur Rosie Rozlach, powtórzę to nazwisko, bo to nieodkryta gwiazda, a wymagająca odkrycia i mam nadzieję, że jak astronom, obcy astronom właśnie teraz dokonuje takiego odkrycia na użytek trójki, ponieważ on chyba tutaj nie był jeszcze grany. Full Accumulator to jego zespół, a teraz sięgamy po jego poprzednie wcielenie, ponieważ ja otrzymałem od Artura przesyłkę zawierającą aż dwie płyty, ta druga to The Punch. Zespół, w którym trzy osoby grały oprócz Artura, który na gitarze i na wokalu, Krzysztof Kwapisz na basie i Tomasz Cholewa na perkusji. Ale wybieram utwór pozbawiony wokalu, ponieważ on działa na moją wyobraźnię, nosi tytuł Robo Stomp. No i brzmi rzeczywiście, jakby taki robot kroczył i niszczył wszystko na swojej drodze. Solówka też bardzo, bardzo intensywna i ciekawa. Posłuchajcie Państwo. Robo Stomp, a płyta tutaj już taka bardziej długo grająca, ponieważ zawiera aż 8 utworów. Płyta nosi tytuł Ride, zespół to The Punch. No i tak, różni ludzie powinni nagrywać z Arturem Rozlachem, chociaż on tak raczej woli chyba kameralne grono. Przed chwilą jego starsze wcielenie, czyli The Punch, a wcześniej Full Akumulator. Zwróćcie Państwo uwagę na jego ciężką pracę gitarzysty, kompozytora, wokalisty, ale jakże z sukcesem wykonywaną. Różni ludzie powinni z nim nagrać i na pewno jednym z nich powinien być Sissick Steve, ale on za chwilę zaśpiewa z kim innym, mianowicie z Nickiem Cave'em. W tym utworze będzie towarzyszył im zespół Grinderman, ponieważ w owym okresie, był to rok 2008, kiedy ta płyta się ukazywała, właśnie z Grindermanem Nick Cave nagrywał i tworzył muzykę. Także teraz Just Like a King z płyty I started out with nothing and I still got most of it left. Ja pozdrawiam panią Mirosławę Kozioł z Sandomierza. Napisała właśnie do mnie, także zachęcam również wszystkich innych państwa o takie miłe listy. Proszę. To naprawdę fajnie słyszeć, wiedzieć, że państwo słuchają. Także pozdrawiam Sławka Domańskiego, który do mnie pomachał na pewnym portalu społecznościowym. A teraz już Sissick Steve. When you call out my name, you make me feel just like a king. And when we play love's game, you let me know my bud still can sing. She let me know my bird can sing. She made me feel just like a king. She let me know my bird can sing. And when she howled out my name, she made me feel just like a king. When we're out on the town, everybody's looking at my girl. Stay baby. She only got eyes for me. Make me feel like the king of the world. like a tree. Sissick Steve i Nick Cave zaśpiewali bluesa, którego sami sobie napisali. I jeszcze jeden utwór z albumu o dosyć długim tytule. I started out with nothing and I still got most of it left. To będzie już gitarowa muzyczna jazda Hot Rodem w stylu ZZ Top, a wokalnie to mi się będzie kojarzyć, już mi się nawet kojarzy, z Tomem Waitsem. Ponownie Sissick Steve. If you're gonna sing a song about drinking wine, you should drink some wine. I drink a Thunderbird. Strictly Thunderbird. Drink a Thunderbird. Strictly Thunderbird. Drink a Thunderbird. Yeah, yeah. Strictly Thunderbird. Drink a Thunderbird. Well, make up the little Frisco. Nobody holding back. The niggas that dive, they fall like a rain. Run to the liquor shack. Here come the stories. Most of them lies. I would trade for all the world. None of y'all falling lies. Drink a Thunderbird. Strictly Thunderbird. Drink a Thunderbird. Strictly Thunderbird. Drink a Thunderbird. Yeah, yeah, baby. Why you sitting in your rush hour traffic? Freeway like a parking lot. I just think about the Thunderbird. Riding west and free on a hot shot. Why you dining out at Shady Weed? Fresh pasta and $100 wine. Right. On the fire I'm cooking SpaghettiOs. Underneath the billion star tonight. Drink a Thunderbird. No i tak powinien się kończyć każdy utwór. To mi państwo nie zaśniecie raczej. Ja w swoich audycjach w tym roku dosyć mocno eksploatowałem album London Calling zespołu The Clash, ale to właśnie w grudniu wypada okrągła 40. rocznica premiery tego albumu. 40 lat minęło. A przed chwilą właśnie nie powiedziałem, co to było. To był Thunderbird. Taki samochód, bardzo sympatyczny. Polecam jazdę Thunderbirdem, szczególnie po bezdrożach amerykańskich. Wracamy do The Clash. Jako, że jest z nami Ola Budka, no to wybieram oczywiście utwór reggae, którego jeszcze nie graliśmy, i to będzie Revolution Rock. Everything Czas leci, 40 lat minęło. W grudniu po południu właśnie premiera tej arcyważnej płyty się wydarzyła 40 lat temu. London Calling. Teraz zakręcimy płytą winylową London Boot It i twórcze nawiązanie do tego właśnie utworu, czyli Rapturous Revolution, Podge Masta. To za chwilę, no i posłuchajcie państwo, czy to jest udane nawiązanie, czy niekoniecznie. Jeszcze tylko 10, no 12 minut audycji, więc zdążę się pożegnać i zagrać coś nieco spokojniejszego na koniec. No i właśnie, dlaczego Rapturous Revolution? Ponieważ w dźwięki klaszowe został wpleciony zespół Rapture. The Rapture był popularny jakieś, nie wiem, 10 lat temu mniej więcej. Teraz to chyba tylko ja pamiętam o tym zespole. Na koniec coś bardzo przebojowego, czyli utwór Ring of Fire, skomponowany przez June Carter, a wylansowany chyba głównie przez Johnny'ego Cash'a. Tu w wersji Franka Zappy z koncertu The Best Band You Never Heard in Your Life. Love is a burning thing. That's right. And it needs a fiery ring. It's a fiery ring. I was captured by pure desire. That's right. I fell into a ring of fire. Ow, ow, ow. I fell into a burning ring of fire. I fell down, down, down. And the flame lit up higher. And it burned, burned, burned. That is a burning thing. That's right, it's the same verse again. It makes a far river. It's one way of learning English. I was captured by pure desire. Pure desire. I fell into that burning ring of fire. Ow, ow, ow. I fell into that burning ring of fire. Johnny, you'll never know what it is. Down, down, and those flames to licked up higher. And he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, look in my eye. Who you jiving with that cosmic debris? Now who you jiving with that cosmic debris anyhow? Look here, brother, don't you waste your time on me. The mystery man got nervous and he fidgeted around a bit. He reached in the pocket of his mystery robe and he whipped out a shaving kit. Now I thought it was a razor and a can of foaming goo. But he told me right then when the top popped open, there was nothing his box won't do. With the oil of Ohio silver and the dust of the Grand Wazoo. Said you might not believe this little fella, but it'll cure that ring of fire for you too. And I said, hey, with that cosmic debris. Now what kind of a guru are you anyway? Don't you waste your time on me. Nieładnie zagadywać Franka. Utwór Ring of Fire przeszedł płynnie w kawałek Cosmic Debris. Ta płyta znana pewnie świetnie wszystkim frankowiczom, czyli The Best Band You Never Heard in Your Life. Zawiera nagrania z trasy koncertowej, która miała miejsce w 1988 roku. No i to jest chyba jeden z najlepszych w ogóle koncertowych albumów. Ja mam wydanie na dwóch płytach CD i na pewno po to jeszcze sięgniemy. Ten program zrealizowała pani Irena Dan, wydawczynią była Ola Budka, a na koniec maleńka dawka morfiny, ponieważ ten rok kończący się 2019 okrzyknąłem rokiem zespołu Morfina, przede wszystkim Marka Sandmana, tak więc sięgniemy po płytę Good i utwór You Look Like